ओम अठावन उत्तेर अनुत्तोपलक्षणम साधितम। जो इंद्र कुछ नाम लिया, सौ ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र सौ लेने के लिए कहा। ननु बाघादि सूक्तेषु पापम वेदो ज्ञातो न च शिष्टेषु त्वगादिषु स्वस्ति। बाघादि कहने से पाप वेद तो ज्ञातो हुआ, अन्य जो इंद्र है त्वगादि में पाप वेदक है ही नहीं, कल्पक अभावात। वह बाघादि में अनुत भाषण करता है तो पाप कल्पक है, अनुत सभ्य भाषण करता है तो पाप वेद कल्पना करेंगे। तो इंद्रियादि में क्या कोई से तो कल्पक नहीं, तो पाप वेद कैसे में कल्पना करेंगे। तत्कथम आदिष्ट शिष्ट उपलक्षण, आदिष्ट प्राणी इंद्र ही शिष्टान उपलक्षण कैसे होगा, बाकी का उपलक्षण कैसे होगा। वहाँ भी कल्पना करने के लिए कोई कारण तो नहीं, कारण हो तो कल्पना करेंगे। जैसे अप्रतिरूपम पश्यति, दुर्गंध ग्रहण करता है, असभ्य भाषण करता है तो पाप का पाप दिखता है, पाप कल्पना करेंगे। तो इंद्रिय आदि के द्वारा ऐसा नहीं होता है तो कैसे होगा। तत्रा कल्याणे थी कल्याणेतर रूपेण परिशिष्टेश पीक्षते विभाग आसुरो वेदस तेन ते सनुमीयते। परिशिष्टेषु कल्याणेतर रूपेण विभाग अपि इच्छते, कल्याणेतर रूपेण परिशिष्टेषु अपि विभाग इच्छते। हाँ, सब इंद्र में विभाग है, कल्याण इतर विषय त्वगिंद्र के द्वारा इष्ट विषय अनिष्ट विषय नहीं होगा। त्वगिंद्र के द्वारा विषय ग्रहण होता है, इष्ट विषय अनिष्ट विषय नहीं होगा। होगा अब कोई ऐसे होता है तो चिंटा ऐसे कर दिया तो चिंटा पकड़ लिया, कभी कभी ऐसा लगता है ये माला में कीड़ा है वो लगता है उसको ये किया तो काट देता है। ये तत्व आदि होते हैं ना, वो कहीं इधर आकर बैठ गया ऐसे हाथ लगाओ लगा देगा। तो अनिष्ट विषय कभी होता है हाथ लगे अनिष्ट, सब सब विषय में कल्याण इतर तो विभेद होता है। तो परिशिष्ट भी विभाग इसे थे तेन तेषु आसुरो वेद अनुमेयते, तेषु इंद्रियेषु प्राणेषु असुर संबंधी भेद पाप वेद अनुमान हो जाएगा। यस्माद् अनुत्तेषु अपि त्वगादिषु कल्याण स्पर्शनम तत्कृतम कार्यम इत्यादि रूपेण कार्यभेद दिखता है, कल्याण और अकल्याण भी हो जाएगा। तस्मा तेषु अपि पूर्वोक्तेषु इव आश्रय पापम वेद कल्प्यते न्याय साम्याद् तदयुक्तम उपलक्षण इत्यर्थ। त्वगादिषु कल्याण स्पर्शनम तत्कृतम कार्यम, कल्याण इतर नहीं दिया, कल्याण कौन से उसके भी समझ लेना। एवं इत्यादि वाक्यम उत्तरार्थे बता रही थी, एवं भाष्य का तो होगा अत इति भाष्य एवं। हाँ पहले जो एवं वाक्य पढ़ा ना वही वाक्य पहले पढ़ो, एवं एवं वो कलू मंत्र है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो ठीक है वही रहना। हाँ ठीक है वही है एवं। हाँ एवं उ खलु एता देवता एवं वही है एवं उ खलु एता देवता पापम भी उपासजन एव एना पापना विध्यन ये है अत इति वाक्यम उत्तरते बता रही थी। ठीक है एवं अतस्तदथमाहेय मेवमिति पुनः श्रुतिः यथा वागादयो विद्धास् तद्वज्ञेयास्त्वगादयः। अतस् तदर्थम एवं उ इति पुनः श्रुति आह यथा वागादे विद्धास तद्वज त्वगादे ज्ञेया पाप से विद्ध हुए। यतस्तोगादिशपि पापमेद अस्ति पापेद है अत स च असो अर्थश्च तदर्थ। अच्छा तदर्थ, तदर्थ माह वही अर्थ, तदर्थ में कर्मधारय सच अर्थ वही अर्थ क्या है कहती श्रुति तम पापम वेदम तोगादिशु ऐसा श्रुति आह बागादिशु सिद्ध न्याय उपजीव्य आह। बागादिशु न्याय उसको सिद्ध करके कहती न्याय सिद्ध से अर्थ से श्रुत्या कथनम न्याय से समूलत्व सिद्ध्यर्थम इति अभिप्रेत पुनरुक्ति पुनरितिम श्रुति व्याचष्टे पुनः पुनः कहा है इसे श्लोक तो पुनः आया न्याय सिद्ध से अर्थ से श्रुत्या कथनम न्याय सिद्ध अर्थ श्रुति के द्वारा क्या किया न्याय से समूलत्व सिद्ध्यर्थम इति अभिप्रेत्य पुनर इति उक्ताम श्रुतिम व्याचष्टि पुनरिति उक्ताम श्रुति में यथा पुनरिति पुनर इति उक्ताम श्रुति इति अभिप्रेत्य समूलत्व सिद्ध्यर्थम इति अभिप्रेत्य पुनरिति उक्ताम श्रुतिम व्याचष्टि उक्ताम श्रुति यथा व्याचष्टि तो यथा हुआ पुनरिति यथा यथा बागादेवी था तद्वज्ञा पुनः इति पुनःश्रुति पुनः इति उक्ताम पुनः इति उक्ताम श्रुतिम व्याचष्टि एवं उ इति पुनःश्रुति आह एवं उ खलु एता देवता पापम उपासजन उपासजन एवं एना पापमन अभिध्यन एवं पापन अभिधान। तो न्याय सिद्ध से अर्थ से श्रुत्या कथनम न्याय से समृत सिद्ध्यर्थम इति अभिप्रेत्य पुनरिति उक्ताम श्रुति व्याचष्टि तो पुनरिति उक्ताम श्रुति व्याचष्टि यथा इति पुनरिति उक्ताम श्रुति उक्ताम श्रुति पुनरिति उक्ताम श्रुति पुनः श्रुति यतस् खलु एवं आह इयमेव उ इति पुनः श्रुति यथा वाद उ के लिए भाष्य को थोड़ा देखा पुस्तक देखेंगे पुनः तो नहीं उ का अर्थ क्या क्या एवं उ खलु एता देवता आगे नहीं हो गया भाषा पूरा पुनः इति पुनः श्रुति अतः तदर्थम आह इयम एवं इति पुनः ये एवं उ इति श्रुति पुनः तदर्थम आह अच्छा पुनः आह एवं इति श्रुति तदर्थम पुनः आह हाँ ठीक है ये एवं उ इति श्रुति स तदर्थम पुनः आह ये पुनः श्रुति फिर कहती पर हाँ हाँ ठीक है वही तो श्रुति पुनः आह पुनः आह के साथ अतः तद एवं उ इति श्रुति तदर्थम एवं उ इति श्रुति तदर्थम आह एवं नहीं इयम एवं उ इति इयम एव श्रुति तदर्थम पुनः आह एवं उ इति श्रुति तदर्थम पुनः आह एवं इति श्रुति उसी अर्थ को फिर कहती है ये जो फिर कहती है जो पहले कहा था उसी को ऐसे प्रकार हुआ करके इसके बड़े टीका में जो आया कौन सा हाँ हाँ एवं इत्यादि व्याख्या श्रुति न्याय सिद्ध से अर्थ श्रुत्या कथन न्याय समूल सिद्धि के लिए अभिप्रेत पुनर इति उक्ताम। हाँ पुनर इति उक्ताम श्रुति व्याचष्टे पुनः कह दिया जाए, पुनः कहती पुनः कह करके जो श्रुति अर्थ का व्याख्यान करते वार्तिकार इति अभिप्रेत पुनरिति पुनरुति पुनः कहते पुनः श्रुति आह श्रुति फिर कहती है कह श्रुति ने कहा श्रुति जो कहने का पुनरिति का अभिप्रेत पुनरिति उक्ताम श्रुति व्याचसी श्रुति की व्याख्यान करते यथा भागादेय सुविधा तद्वद ज्ञा त्वगादेय तो जो एवं ऊ खलु एता देवता पापमती असुजन जो कहा जैसे बाघादि के द्वारा पाप संबंध हुआ इसी प्रकार सब इंद्र के साथ पाप संबंध हुआ तो जो पहले पहले कहा था उसके ऊपर इसी प्रकार हुआ कर पुनर् कहा गया। पुनर् जो कहा है ये कथन न्यायमूलक है जैसे वो पाप वेद कार्य से कारण का अनुमान होता है इसी प्रकार सर्वत्र कार्य से कारण का अनुमान होगा पाप वेद हुआ। अंत में फिर श्रुति उसी को दोबारा कहती ऐसा श्रुति जो फिर पुनः कहती है यमेव श्रुति तदर्थम पुनः आह उसी अर्थ को फिर कहती है ये जो कहती उसी क्या अर्थ है उस अर्थ है यथा बाघादे विद्या तद्वद त्वगादे ज्ञा समय यही जैसे बाघादि में कहे गए ऐसे त्वगादि में भी अन्यत्र भी अनुत्त उपलक्षण होने से वहाँ भी समझ लेना इसी को श्रुति कहती है एवं कली करके तो पुनः जो कहती है इसी श्रुति का व्याख्यान करते पुनः कहने वाले कौन यम श्रुति पुनः यम श्रुति आह ये श्रुति यथा एवं कलु यथा देवता पाप में सुजन ये श्रुति कहती है पहले पाप श्रुति कहने के बाद फिर जो कहा गया अनुत उपलक्षण होने से अन्य सब देवता पाप से संबद्ध हुए इसी प्रकार कार्य को देखकर कारण अनुमान है तो अन्य अनुत समुचय होगा इसी को फिर दोबारा कहती श्रुति इसको यथा बाघादेय विद्या तद्व त्वगादेय भी गया बाघादिव त्वगादि पापम विधत्व किम प्रापकम इति आशंक्य कल्याणेतर रूपेण इत्युक्तम स्मारयति कल्याणेतर रूपेण अभी 58 शुरू हुआ था सिद्धानिति सिद्धान बाघादि दृष्टांतान पुरस्कृत्या तो उच्यते एवभित्युक्तशेषाणां पापमविद्धत्वसिद्धये सिद्धान् बागादि दृष्टान्तान् पुरस्कृत्य एवं उ इति उक्तशेषाणां पापविद्धत्वसिद्धये अतः उच्यते बागादि दृष्टान्त सिद्ध हो गया पापभेद उसको दृष्टान्तान पुरस्कृत्य एवं उ इति उक्त शेषाणां पाप विद्यत सिद्धे उच्यते एवं उ खलु एतदेव जो कहा उक्त शेषाणां बाकी जो शेषाणां पाप विद्यत सिद्धे उच्यते अतः सत्सु दृष्टान्तेषु अनुमान संभावात् दृष्टान्तेषु दृष्टान्त होने से अनुमान हो जाएगा कल्याणी तरह आदि ग्रहण उक्त शेषाणां उक्तेभ्य बागादिभ्य शेषाः त्वगादय उनके लिए अनुक्ता तेषां विमतम पापानुविद्धम तत्कार्यवत्वात् बागादिवत कार्य है तो इंद्रादे में तो पापानुविद्ध हो जाएगा पापमभिर् उपासृजन् पापना अभिध्यन इतनो अस्ति पौनृत्यम इति आशंका है। मंत्र में आया पापमभिर् उपासृजन् एवं एनः पापना अभिध्यन तो उपासृजन पाप से संबंध हुआ पापन अभिध्यन दोनों में तो एक अर्थ हुआ पुनरुति है असंख्या अभिध्यानीति अभिध्यानीति यो अर्थोस्य तद व्याख्यानाय यत्यते स्वैः स्वैस्तानिन्द्रा इन्द्रिया संगै पापम संगै स्वै स्वैस्तानिन्द्रिया संगै पापमभिस्त उपासृजन् अभिध्यान इति यो अर्थ अस्य व्याख्यानाय स्वयं स्वयं तान इंद्रियासक्ति पापम भी ते उपासजन यत्यते व्याख्याने यत्यते अविद्यानिति अर्थ अस्य व्याख्याने यत्यते श्रुत्या अविद्यानिति जो अर्थ उसके व्याख्यान करे श्रुति कहती क्या कहती स्वयं स्वयं तान इंद्रिया संग ही पापम भी उपासजन अपने इंद्रिया संग रूप पाप से सबको उपासजन किया अभिध्यन जो अर्थ है उसका व्याख्यान है उपासजन सो अभिध्यन पाप मन अभिध्यन अभिध्यन जो अर्थ है उसकी व्याख्यान है पापम भी उपासजन इसी प्रकार सब सौ इंद्रिया पाप से संबंध हुआ अर्थात तो उसी का ही व्याख्या व्याख्यान व्याख्या करके एकसठ व्याख्यान व्याख्या भावात अपनृत्यम व्याख्येय कौन है अभिधन व्याख्येय उसकी व्याख्या व्याख्यान वाक्य से अर्थमा स्वयं स्वयं कल्याण स्पर्शनम ममेव इत्यादि प्रकार कल्याण स्पर्शन त्वग इंद्र का तान इति त्वगादि देवानाम कर्म तौति तान तान कहाँ है तान इंद्रिया संगे उपासजन तान मतलब इंद्रियों को देवताओं को कर्म तो थे प्रथमया तो असुराणाम कर्तृत्व वचन इति विवक्तव्यम प्रथमा कहा है उपासजन इंद्रिया संगे प्रथमा कहा है ते तो पापम भी ते उपासजन ते असुरा प्रथमांत प्रथमा तो असुरान व्याख्येय वाक्य से अर्थमा व्याख्येय वाक्य कौन है पाप अभिध्यान पापमना एना पापनाध्यान यदि यसंसर्गम पुरा चक्रु रविध्यंस्तदिहोच्यते या विद्या देवतास्तासाम प्रक्रिया संहृति पृथक प्रक्रिया संहृति प्रक्रिया का उपसंहार यत् पुरा संसर्गम चक्रु तद यह अभिध्यन अभिध्यन इति उच्यते या देवता विद्या तासाम प्रक्रिया उपसंहार पृथक देवता विद उसका उपसंहार करते सब एक साथ है अंत में एवं पापमना विध्यन पूर्ववाक्य वागादिषु पापम संसर्ग असुरा चक्र पहले कहा यह तदेव उत्तर वाक्य में पापमना अभिध्यन इति उच्यते पाप संसर्ग पहले कहा था वही पापमना अभिध्यन कहा इति एवं एता देवता इति व्यर्थम एता देवता इति एता देवता है या एना देवता है एवं एवं एना पापमन अभिध्यन एना इति है एवं एता है एता कहाँ है मंत्र में एता देवता पापम भी एवं एवं एता देवता इति व्यर्थम एवं उ खलु एता इत्यनेन गतत्वात् एवं उ खलु एता एवं उ खलु एता पहले आ गया एवं उ एता खलु शब्द यदि आ गया है फिर एवं एता देवता दोबारा एवं उ खलु एता देवता पापमा भी उपासजन फिर एवं एना पापमना अभिध्यन एवं एता देवता इति व्यर्थम एवं एता देवता इति व्यर्थन एवं उ खलु एता देवता एवं उ खलु एता इति अनेन गतार्थत्वाद एवं उ खलु एता इति अनेन गतार्थ इससे कह गया आगे फिर एता देव एता देवता इसको बंद कर दिया उपनिषद में मंत्र में एना है ना एता मूल में उपनिषद वाक्य इसमें तो मंत्र है पुस्तक उपनिषद, इसमें पहले ही एना इति पाठ साधु से टिप्पणी लिखा है एवं एना एवं एना एवं एना, ये जो यहाँ आया यहाँ भी एना इति पाठ होना चाहिए, पहले टिप्पणी में दिया है मैं लिखा हूँ मेना इति पाठ साधु एवं एता देवता इति व्यर्थम। एता देवता कहाँ आया, खलु एता देवता आगे देखो क्या दिया है एवं उ खलु एता इति अनेन गतार्थ गतत्वाद, एवं उ खलु एता इति अनेन गत होने से फिर एवं कहना व्यर्थ है। हाँ नहीं देखो बहुवचन शब्द छोड़ो, पहले किसको व्यर्थ कहते हैं, एना को व्यर्थ कहते हैं ना, तो भी टीका में क्या दिया है एवं एता देवता इति व्यर्थम। एता देवता किसे व्यर्थ हुआ, एता देवता जो दिया है एवं खलु एता देवता यदि लेंगे एता देवता व्यर्थ है, एवं उ खलु एता इति अनेन गतत्वाद, एवं उ खलु एता एवं उ खलु एता देवता तो है, इतने गत हो गया तो फिर व्यर्थ कौन होगा, एवं उ खलु एता इति अनेन गतत्वाद, अरे व्यर्थम एवं खलु एता इति एवं एता देवता इति व्यर्थम एवं उ खलु एता इति अनेन गतत्वाद इति आशंका, एवं एता देवता इति देवता शब्द कहाँ है व्यर्थ कहेंगे, देवता कहाँ है व्यर्थ होगा क्या, आगे क्या कहते हैं एवं उ खलु एता इति अनेन एवं एता देवता इति व्यर्थम, देवता को व्यर्थ कहना एता देवता इति एवं एता देवता इति व्यर्थम, एवं उ खलु एता इति अनेन नहीं तो एवं उ खलु कहना क्या जोड़ते हैं, यदि एता इति अनेन गतत्वात् देवता व्यर्थ कहेंगे तो एता इति एता देवता इति व्यर्थम एता इति अनेन गतत्वात् इतने कहना चाहिए, अरे एवं उ खलु ये क्या दे, ये वाक्य देना है एवं उ खलु एता एवं उ खलु एता देवता ही आ गया, एवं उ खलु एता ये जी हो गया फिर एना देवता ही देवता के एना के साथ संबंध अन्वय करेंगे, एना देवता इति व्यर्थम एवं एना देवता इति व्यर्थम, अर्थात एना के साथ देवता को लेकर के क्या करना चाहिए एवं उ खलु एता, इसी के द्वारा यदि गत हो गया तो एना देवता इति व्यर्थम, एना पाठ इतने लिखा है एना इति पाठ साधु इतने समझ, इसको विचार करके लिखा है पाठ देखा है और कहीं नहीं उपनिषद पाठते ही चाहिए, किंतु यहाँ होना चाहिए टीका में एवं एना देवता इति व्यर्थम, देवता शब्द का देवता रहेगा तो उसके साथ एना का देवता का अन्वय करने के लिए ना देवता हुआ, पहले देवता जिद रहेगा तो यहाँ देवता है ही नहीं, फिर एना किसको को लेना देवता को लेना, फिर यदि एवं मुँह खोलु एता देवता पाप में उपासजन एवं एना पापन अभिधन, एवं पापन अभिधन कहने के लिए व्याख्यान में अभिधन तो व्याख्यान हो गया है फिर एना ने क्यों कहा व्यर्थ है, तो दो बार जो कहा इति आशंका है या इति क्या दिया या विद्या देवता तासाम प्रक्रिया उपसंहार दी, जो देवता विद्ध हुए उनका प्रक्रिया का उपसार उपसार करने के लिए फिर उसको कह दिया, या बाघादि देवता दर्शित न्याय पापना विद्या तासाम प्राण प्रकरणात् पृथक एव प्रक्रियाया प्रकरण से उपसंहृति, तो तासाम प्राण प्रकरणात् पृथक एव प्राण प्रकरण हो गया अलग उपसार करते प्रक्रियाया प्रक्रिया मतलब प्रकरण, जो प्रक्रियाया श्लोक है भारतीय में प्रक्रिया संहृति प्रक्रियाया संहृति प्रक्रिया मतलब प्रकरण से संहृति का उपसार प्रकरण का उपसार एवं इत्यादि न क्रियते एवं एना पापमना विधान एवं इत्यादि के द्वारा उसका उपसार किया जाता है, पहले सब आ गया एवं खलु देवता पाप उपसन, फिर एवं मैं न कह करके वो प्रकरण का उपसंहार करते, तन्नाश्य वैर्थ्यम, उपसंहार करने के लिए एव एना पाप दिया है दोबारा तो व्यर्थ नहीं है। एवं भाष्य में अनुता भी आगे, हाँ भाष्य में नहीं, भाष्य में दो शब्द दोबारा आया ऐसे तो नहीं ना, भाष्य वाक्य में व्यर्थ की शंका नहीं करते, इस श्रुति वाक्य में जो दिया व्यर्थ की शंका करके, हाँ हाँ एवं खोले एता देवता पाप में उपाप सृजन, पहले तो उपासृजन ये व्याख्यान हो गया, व्याख्या हो गया एवं एना पाप अभिद्वान, जो एवं खलु कह करके फिर एवं एना पापमन अभिध्यन उसका व्याख्यान हो गया पापम भी उपासजन, ये व्याख्यान हुआ व्याख्या हो गया, इसलिए वाक्य है क्या एवं खलु एता देवता एता एवं एना देवता पापमन अभिध्यन, उसकी व्याख्या है पापम भी उपासजन, जो व्याख्यान उसको छोड़ दो, पापम भी उपासजन ये तो पापमन अभिधन का की व्याख्या है, तो वाक्य क्या रहेगा एवं खलु एता एवं एना देवता एवं एना पापमन अभिधन, एक वाक्य में एवं खलु एता देवता कह करे फिर एना पापमन अभिधन, एना कहते एवं खलु एता, एवं खलु एता कहने के बाद फिर ए ना देवता पापमन अभिध्यन, तो फिर एना देवता जो कहा ये व्यर्थ होता है, शंका करते हैं, एक बार कह दिया फिर एना देवता व्यर्थ होता है, तो कहती जो कहा गया था एवं खलु एता देवता कह करके अनुत्तर समचार हो गया, एना पापमन अभिध्यन कह करके प्रकरण का उपसार करने पुनौती है, उपसार संहित प्रकरण से तात्पर्य कहते आसंग, आसंग पापमभिर्विद्धा यस्माद् वागादयो सुरैः वर्जनीयास्ततः स्थास्युर् नोपास्याश्रय ईप्सुवि, यस्माद् वागादयो आसंग पापम भीर असुरे विदा ततस्ता श्रेय सुभि वर्जनिया न उपास्यता न उपास्यासु, वागादीनाम स्वप्राधान्यन न उपास्यता, प्राधान्यन उपास्य नहीं, प्रधान तो प्रणा होगा ये गौण रूप से हो जाएंगे, वृत्तम अनुद्यात हैमम अथैमम आसन्यम प्राणमाहु वाक्य, इति उत्तर वाक्यम अवादते एवं एवं निराशः पूर्वासु देवता स्वसुरादर्दनात् सुरादर्दन देवता स्वसुरार्दनात् पारिशस्य तथा दग्मुरु मध्यमं प्राणमादरात् एवं पूर्वासु देवतासु असुरार्दनात् निराशः पारिशस्याद् अथ मध्यमं प्राणम् आदरात् जग्मु, पूर्वासु देवतासु निराशः असुरार्दनात् असुर के द्वारा अर्दन अर्द हिंसा पाप भेद होने से पारिशस्याद् अथ मध्यमं प्राणम् आदरात् जग्मु, उसके पास गए उसको कहे असन्य प्राणम 64 जप मंत्र प्रकाशते ध्येय ते च नैराश्यम, वो जप मंत्र प्रकाश ध्येय अन्य सब नहीं है, उक्त न्याय न तासाम असुरार्दनात् असुर के द्वारा अर्दन पाप विधवन से अप्रधान निश्चय आदि थे, तो अप्रधान निश्चय हो गया, प्रसत देवता निषेधे न देवतांतर से जप संगात इति इत्यागति हेतु वदन अपेक्षितम निक्षिप अत्त शब्दम अवतारयति। आगति हेतु, आगमन का हेतु, प्राण के पास जाने का हेतु क्या है? पारिशेष्यम प्रसत प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात आगे शिष्य उसको दे दिया प्रसत देवता निषेधात, वागादि निषेध हो गया और देवतांतर से जो प्रसंगात विशिष्ट से संप्रत्य आगत हेतु कहते हुए अपेक्षितम निक्षिप अथ शब्दम अवतार थे पारिशेष्याद अथ अथ मध्यम प्राणम जगमु निराशन से प्राण मध्यम प्राण गए। बाघादिषु नैराश्यानंतरम अथ शब्दार्थम आ निराशन से अथ इति मुखे में हनुमान प्राण मध्यम प्राण मुखे ये सब बाहर है जो इंद्र चक्षुरादि इंद्र बाहर है ये मध्य शरीर के अंदर मध्यव मध्यान्म मध्यव शरीर के मध्य में प्राण चलता है वो सब इंद्र बाहर है हैं। अगति न आगति है तो आगमन है तो प्राण के पास आज जगम है ना आज जगम आगमन का प्राण के पास जाने का है तो परिशेष न्याय से उनके पास गए आसन्यम इत्यस्य अर्थ नहीं अथ बाघादिषु नैराश्यानन्तरम् अथ सदार्थ अथ अथेत्यनन्तर उक्ति ही स्यात् तथा विनय वृत्तये इममित्यप्रसिद्धत्वात् प्राणसेहत्वगादिवत् अथ इति अनंतर उक्ति स्यात् तथा इमम इति अभिनय वृत्ते प्राणसेह त्वगादिवत प्रसिद्धत्वात् अभिनय वृत्ते इमम इति इमम आसन्यम प्राणम इमम करे अभिनय करने के लिए इमम शब्द कहा अथ इति अनंतर उक्ति तथा इमम इति अभिनय वृत्ते उक्ति इमम इति कथन अभिनय करने के लिए क्यों अभिनय करते हैं यह त्वगादिवत प्राण से अप्रसिद्धत्वाद त्वगादि तो प्रसिद्ध है और प्राण वैसे बाहर प्रसिद्ध नहीं है इसलिए इमम आसन्यम प्राणम इसे करके अभिनय कर देखा है कौन से नहीं इमम इत्यस्य अर्थमान तथा अभिनय वृत्ते विवक्षित अर्थ द्योतक देह तद अवयव व्यापार विशेष अभिनय अभिनय क्या है विवक्षित अर्थ उसको सूचक देह तद अवयव व्यापार प्राणांतरेषु अभिनय अभावाद यहाँ भी तद व्यर्थ बाघादि इंद्र कहते समय तो अभिनय नहीं किया यहाँ प्राण के अभिनय व्यर्थ इति आशंका अप्रसिद्धत्वात् प्राणस्य त्वगादिवत् यह प्राण से अप्रसिद्धता यहाँ ग्राण प्राण पहले आ गया वो बाघादि में आ गया यहाँ जो प्राण कहते मुख्य प्राण आसन्य प्राण यहाँ जो प्राण है मध्यम प्राण है यहाँ मुख्य जो पहले प्राण आया वो घ्राण के लिए आया अभी यहाँ जो प्राण अलग है आसन्य प्राण है मुख्य प्राण यह प्रसिद्ध है घ्राण तो प्रसिद्ध है घ्राण शब्द के लिए प्राण शब्द कह दिया तो प्रसिद्ध है घ्राण इंद्रिय वायु चलता है किंतु ये जो प्राण मुख्य मुख्य प्राण इसको लेने के लिए नहीं घ्राण प्राण तो घ्राण इंद्रिय है घ्राण प्राण जो घ्राण प्राण का हो घ्राण इंद्रिय को लेना बाघादि इंद्रिय से घ्राण इंद्रिय घ्राण बाघादि भी प्राण है बाघादि चक्षुआदि सब प्राण के सहकार सबको प्राण शब्द से कहते मुख्य प्राण होने से उसके नाम से सबको प्राण शब्द से कहते जैसे बाघादि भी प्राण है ऐसे घ्राण भी प्राण है तो घ्राण के स्थान पर खाली प्राण शब्द आया वो घ्राण के लिए हो गया प्रकरण आद अब यहाँ जो प्राण कहते ये मुख्य प्राण जो आसन्य प्राण जो चलता है मुखन हाँ हाँ अंतकरण को कहाँ विद क्या इंद्रिय क्या हुआ नहीं ज्ञान इंद्रिय सत्व से क्या कार्य अंतकरण को पाप से वेद कहाँ आया मन को लिया, अच्छा मन बुद्धि अहंकार भी ले लिया, अच्छा अच्छा हाँ। वो यहाँ प्राण को हिरण्यगर्भ प्राण समष्टि प्राण लेना है, इसलिए मन भी समष्टि में मन प्राण एक ही मान, या प्रज्ञा सा प्राण प्रज्ञा एक मान करके एक अर्थ किया है। हाँ प्राण प्राण के द्वारा सब व्यापार करेंगे, मन बुद्धि भी जो करेंगे सत्वगुण होने पर भी, सत्वगुण होने पर भी उसके द्वारा व्यापृत होते हैं। प्राण को अलग करके हिरण्य गर्भ प्राण लेने का है, हिरण्य गर्भ प्राण शब्द प्राण उपहित प्रज्ञा एक है, हिरण्य गर्भ प्राण उपासना है, इसे प्राण शब्द उसको लिया प्राण उपहित। और वो इसी प्रकार है, वो बलवान कहते समय बुद्धि की अपेक्षा बलवान, प्राण विज्ञान की अपेक्षा किस में आया, हाँ नारद विज्ञान भूय भूय कहते कहते प्राणांतरेषु अभिन्ननेव इह इति देह में नहीं, देहे प्राणस्य कर्णग्रामवत आयतन विशेषे प्रसिद्धि, जैसे इंद्रिय का अपना आयतन प्रसिद्ध है, प्राण का कोई स्थान प्रसिद्ध नहीं, अतः तद अभिनयार्थ देखा है अर्थवत्ता आसन्न मित्यस्य अर्थोक्तिपूर्वक फलम अस्ति आसन्न प्राण अस्ति यस्मादसुर नित्य मासन्योयमतो मतः भागादिभ्यो विभागार्थम विशेषणमसोरिदम्। यस्माद् नित्यम असुर आसन्यो अस्ति अयम आसन्यो अस्ति अतः वागादिभ्यो विभागार्थम असुरिदम विशेषण, अच्छा मत मत तो ये पहले के साथ हो जाएगा, विशेष इदम मत नहीं मतम होगा, अस्ति यस्माद् असुर आसन्य अयम अतः मत तो मत वागादिभ्यो विभागार्थम विशेषण असुरिदम विशेषण मत तो मतम होना चाहिए, मत किसके साधन नहीं होगा, यस्माद् अयम आसन्यो असुर नित्यम अस्ति अतः नित्यम अस्ति नित्यम अस्ति अतो वागादिभ्यो विभागार्थम इदम असुर विशेषणम इति मतः अतो मतः यस्माद् असुर नित्यम आसन्य अयम अतो मतः। अच्छा इसमें कुछ ही नहीं, यस्माद् अयम आसन्य आसन्य अयम आसन्यो असुर नित्यम अस्ति असुर नित्यम अस्माद् असुर आसन्योयम असुर अस्ति नित्यम आसन्यम यस्माद् असुर नित्यम यस्माद् अयम आसन्य असुर नित्यम मतः नित्यम मतः अतो हाँ ऐसे कर से क्योंकि अतः के पहले जोड़ देंगे अतः वागादिव विभागार्थम असुरिदम विशेषणम, क्योंकि विशेषणों के साथ जोड़ेंगे तो मतम होना चाहिए, मतः माना गया मतलब यस्माद् अयम आसन्य असुर नित्यम अतः मतः यस्माद् अयम असुर नित्यम आसन्य मतः यस्माद् अयम असुर नित्यम आसन्य मतः ये असु नित्यम आसन्य मतः प्राण आसन्य ही मुख में माना गया, क्योंकि स्थान प्रसिद्ध नहीं, प्राण का अन्य स्थान सब इंद्रियों का है, प्राण का स्थान प्रसिद्ध नहीं, तो उसके लिए यथा अस्माद् अयम असु नित्यम आसन्य मतः अतः अतः कहाँ अतो है अतो वागादिभ्यो विभागार्थम इदम असुर विशेषणम्। ठीक है, आसन्य मत अतः अस्थि कहाँ मतो अस्थि हो जाएगा, मतो अस्थि हो जाएगा माना गया इसे मत आसन्य मत यस्माद नित्यम असुर अस्थि अयम आसन्य मत। हाँ असुर नित्यम यस्माद अयम असुर नित्यम आसन्यम मतो अस्थि, मतो अस्थि कर देना चाहिए, मतो अस्थि अस्थि मत। केन अभिप्राण वागादय मुख्यम प्राणम उपजगम इति अपेक्षायाम आह। मुख्य प्राण को क्यों गए, जप जप मंत्राभिधेयो यत्र पारिशेष्यात् प्रतीयताम् उद्गीथ देवता प्राण इत्यभूत सुर निश्चय। अत्र पारिशिष्यात् जप मंत्र अभिधेय प्रतीयताम् उद्गीत देवता अभिधेय उद्गीत देवता प्राण इति असुर निश्चय अभूत अति हाँ इति सुर निश्चय इति सुर निश्चय अभूत। अत्र पारिशिष्यात् जप मंत्र अभिधेय प्रतीयताम् उद्गीत देवता प्राण इति सुर निश्चय अभूत, देवताओं का निश्चय हो गया। तो जप मंत्र प्रकाश्य यही उद्गीत देवता प्राण है परिशिष्यात ये इति प्रतीयताम इति असुर निश्चय हुआ, ये इति सुर निश्चय अभूत। सिटी सेवन अत्र इति निर्धारण था सप्तमी येसु मध्य प्राणाना मध्य मुख्य प्राण जप मंत्र प्रकाश इति प्रतीयताम ऐसे सब परस्पर विचार के यही मानना चाहिए। अन्य सत्तादय हो गया तो अन्य कोई मुख्य नहीं, जप मंत्र प्रकाश नहीं होगा। अश्वैव च उद्गीत देवता इति प्राण में ही यही उद्गीत देवता ऐसे सुरानाम निश्चय अभूत, ये अन्वय बता दिया। पहले प्रतीयता उसमें ही उद्गीत देवता इति सुरों का देवता निश्चय हुआ। तत्प्रकाश से उद्गीत देवता अवसाद असुर निराशम देवा निश्चितवंत, उसके द्वारा प्राण के द्वारा प्रकाशित उद्गीत देवता के कारण असुरों को निराश करने के देवता निश्चय किया। न च प्राणाना मध्ये अन्यतम से तदुभयमस्ति, अन्य जो बागादि प्राण उनमें से कोई किसी का ऐसा उभय नहीं है। जप मंत्र प्रकाश्य और जप और मंत्र प्रकाश्य उसके आशीष से असुरों का निराश। तस्मात पारिशिष्यात् मुख्य प्राण मंत्र प्रकाश्य उद्गीत देवता च उभय, उभय का मंत्र प्रकाश है उद्गीत देवता चैती देवानाम निश्चय अभूत तेन तम उपजाऊ, इसे उसके पास गए। ओम।